Kaixo, hemen Tesla orduan beste irratxaio bat izango duzue, garbini bakarri nago, Jon bakarrik. Beraz, ba, bueno, ba, ikusiko dugu nola atatzen zaidan, nola atatzen zaigun. Eta, bueno, berri asko ditugu, Plasma Pivoekin. Načelni klopčine odriješio kesu za veliku feštu u malom mjestu. Kraj zvonika, velika bina, večeras hladno pivo, sutra severina. Tu gure irratien kide inbertsatela, bestela ez da egongo beste irratxai hori. Skoskene majke psuju pijane tate, klinci u oblaku ošečene vate, i sve me te slike za čas vrate. Doprišta lok čuraka, kategorije pero laka, što mu sadrljaju rodno kraja, nikad nije imao zraka, kirba i Eunda irugarren irratxaioa, eunda irugarren irratxaioa dugu. Eta mesedez, lagundu irratia, lagundu irratxaioa hau, ez dela ez dago Tesla ordu gehiago hori. Jel mi to žena il cura, fila se živi jednota. Vidi kakva kola vozi, malo se pravi važan. Što mu je to na nosi, nije valjda te to važa. Nije valjda te to važa. Bueno, berri asko ditugu gaurkoan eta bueno, adibidez, Balkanetako protestak, revisionismo historikoa baita ere, badugu baita ere Kosovoko eta krisia eta Kosovo eta Belgraden arteko negoziazioak, noizki, kirolei ere tarte txiki bat ingo diegu eta hainbeste berri ditugu, hainbeste, ezen, ez dakit ordu betean denak kubrituko ditugu, baina saiatuko gara egiten. Bueno, guazen lehenbizi musika pixka dentzuteta, kudi dioti, bekorrazeko taldea da baita ere, zate beha bestia jarriko dugu, pixka terlazatzeko, eta ea oantxe sartzen bagaetan, hemen lokatzetan. Yeah. Beno, hasingo gara, hasingo gara. Bestela ez dugu, hemen ez dugu karretarik egingo. A ber, zerekin hasiko gara? Beno, ba, aste untan, bueno, astelenian, egin zian 20 urte Serbia eta NATOren arteko pakea sinatu zenetik. Sinatu zen Mazedoniako, bo, Ipar Mazedoniako iparraldeko hiri batetan, Kumanovon sinatu zen pakea, Kumanovo, bueno, Mazedonian dago, baina etnikoki serbiarrak historikoki hor importanteak izan dira, gaur egun Albano-Mazedoniar asko dago. Serbiar historian importantia da, ze 1912an Turkian kontrako bataila importante bat irabazi zuten, sinatu zen pake hau, esaten zuen, ba, Serbiak tropak erretiratu behar zituela, baina pake horrek orduko Jugoslaviako Republika Federalaren integritate territoriala babesten zuen, Albaniarentzat autogobernu autonomia bermatuz. Esaten zuen baita ere sartuko zela indar internazional bat, esaten zein egidatutakoa, baina eta baita ere Serbiar Jugoslaviar tropak bueltatuko ziala baldin eta ikuskaritza lanak egin eta betetzea. Etzan errespetatu, gainean Nazio Batuen erakundearen resoluzio batek, 1244. Resoluzioak esaten zuen, ba, Jugoslavia eta Serbia eta Jugoslavian barneko Serbiako Republikako lurralde osotasuna etzala puskauko, baina bueno, ez zuten hori bete, eta azkenean sartu zian NATOren tropak, gainea Errusiar tropak sartu zian Errusiako tropak, ba, zertuak izan zian, mehatxatu egiten zian, ba, Pristinako aeroportua usteko eta bar. Esan behar dago, Kumanovon sinatu zen pakeak, Rambuileteko negoziazioetan Serbiako lehendakari juntzan hori, orduan Milan Milutinovic, ez Slobodan Milosevic, ja Jugoslaviako lehendakari ezen 1987 aurrea, eta bombardak eta 1989 zazien. Rambuileten Milan Milutinovicek egin zuen proposamen bat, zena proposamen politiko bat, non ba hori ba autonomia aurrikusten zan, indar militar serbiaren banola baiteko murriztea, errefusiatuen edo Kosovo barruko leku aldatuen, bai Albaniaren eta baita ere Serbiaren, ze gutxekak agintzen zuen tokietan baserbo Kosobarrak orduan junak zeuden, itzultzia, eta baita ere onartzeko preste egon zen Nazio Batuen erakundearen banderapeko indarren sarrera. Nazio Batuen erakundearen peko nazioarteko indarren sarrera. De hecho, ikuskaritza bat egon zan hor, Kosovoko verifikazio eta absorbezio misioa, ez du lazertako balio, ze William Walker estatu batu harrik zuzentzen zuen, eta horrek, ba, bueno, interventzioa. Hala ere, antzeko proposamen bat, behin borren bardak eta gerkazita, apirilean, Slobodan Milosevicek egin zuen, baino ez zioten onartu ze, bueno, ba, ontxe berriki general batek onartu bezala ez genitulako serbiarrek nahikoa zigortu. Beraz, Rambuileten nindako proposamena eta apilen nindako proposamena, antzeko ziren Kumanovon adostu zen zeakiko, testuarekiko. Hala ere, etzan onartu eta azkenian ba NATO berearekin atea zan eta bueno ba eta bueno engaino pixkak eta engainoak erabili zituen, azkenan bere indarrez sartu zituen, bere okupazio tropak etzun garbiketa teknikoa hartatu zen Kosovon eta azkenean ba bueno ba Kosovoen independentzia ziurtatu zuten 2008an. Esan behar dago, Kumanovoko ituna izan zala onartua, izan ere, ba, bueno, ba, NATOk Serbian ba eskolak, ba 50 eskola, 20 unibertsitate kanpus, zahartxeak, zubiak, barra puskatu zitulako, baino ez tankeak. Eta erasoa kanpaina mantentza ba pixkat garestitzen hasi zitzaion atori, baita den aton barruko nola baiteko arrakalak ikusten zian italiarrako, ez dauden oso ados, eta bar. Kumanoboko ituna ospatzeko, nazioarteko lider batzuek nolabaiteko ospakizunak eta indituzte. Adibidez, Bill Clinton orduko Estatu Batuetako lehendakaria Pristinan ikusi dugu, eta hor inditu nolabaiteko adierazpen oso gogor batzuk. Clintonek esan du, eurak... askatasunaren aldeko gerra bat egin zutela eta oso arro daudela eta betiko errekotolika pixkat iraingarria dena zenbait jenderentzat. Clintonek esan du garbiketa etnikoa geldierez izuela Kosovon. Baina Clintonek berak esan zuen gerra aurretik, berak ez zuela Milosevicek antza denez agindutako garbiketa etnikoerako zaldiferra planaren berririk. Garbiketa etnikoa gero datorri zen 200.000 serbiarko sobotik egotziak izan ziren. Oso mingarriak dira deklarazio horrek eta gaina deklarazio gezurtiak dira zer esatea dago, ez dago besteik esateik. Tony Blairrek esan du arro dagoela Britania Hundiak parte hartu izan anatoren kanpaina horretan Kosovon eta bakearen alde daudela eta nolabaiteko alako gerraren aldeko deklarazioak eta gerran apologia egin du. Hori alde batetik eta gero beste alde batetik zer esan behar dugu honi dagokionez honek ekarri zula izan zela lehenengo gerra giza eskubideen asuntua lehen mailan edo lehen planoan jarri zana eta beraz nahiko tristea dela errebisionismo historikoetan erortzia. Beste alde batetik, espero dugu NATOren kolonizazioa Kosovon geldiaraztia eta bombstileko base esparru militar aldoi hori pixkanaka ateatzia bertatik. Hori Kosovoko memoria historikoari dagokionez, beste berri batzuk ere baditugu. Beste berri batzun artean baditugu adibidez krisi politikoa aipatuko dugu krisi politikoa non Clinton izan da Estatu Batuetako bandera erraldoiez agurtua bertan Kosovon Madeleine Albrightego batu izan zala Rambullen Serbiari kondizio onartezinak enposatu zizkiona bombardaketaren eskusa bezala, itzakia bezala balio izan zitzaizkionak eta Hoize da. Hoize da duguna bertan. Baitugu beste berri batzuk, adibidez, zei buruz, bueno, gero bueltatuko gara Kosobora, baina adibidez, krisi politikoi buruz. Krisi politiko handiak, protesta handiak gertatzen nahi dira, parnam oposizioan boikotarekin eta bar, dakizun bezala, Serbian, Montenegron eta Albanian. Bueno, hasiko gara, adibidez, zerekin hasiko gara, Albaniakin hasiko gara. Albanian egonda nola mozio zentsura mozio bat aurkeztu diote lehendakariari Ilir Metari. Ilir Metak udal hauteskundeak hilabete ontako bukarerako 30erako deituak izan diren hauteskundeak kantzelatu ditu eta gobernuarekin ba harremanak okertu egin ditu lehendakari honek, Ilir Meta lehendakariak. Eta bertan ba bueno ba oposizioak aprobetxatzen du ba bai gobernuen kontra eta bai egun dauden boteren kontra jotzeko. Zer ekarriko du honek, ba bueno, momentuz dakar ba albaniar klase politikoaren zatiketa bat eta ikusiko dugu egungo Ramaren gobernuari Ramaren gobernuak, hau da alderdi sozialistak gidatzen duen gobernuak zein sendotasun izango duen krisiari aurre egiteko. Gobernuko partidua bat etorri da oposizioaren Ilir Metaren kontrako mozioarekin. Eta beraz, ikusiko dugu ze nola dakarren honek. Serbiari dagokionez, ba manifestazioek ez dute jende gehiago biltzen, baina zenbakitan konstanteak dira eta konstante dira baita ere jarraikortasunan. 24. astea daramate jarraian zapaturo larun batero manifestatzen. Euskal prentsara ere iritsia manifestazio horiek, izan ere aste honetan, Miguel Fernandez Ibáñez deitutako freelance kazetari batek erreportai batzuk egin ditu Gara egunkariarentzat. Astelenean kronika batzuk egin zituen manifestazioen gainean, manifestazioen inguruko kronika batzuk. Gero aste artean atea zuen Borko Stefanovic deitutako oposizioko politikari bati egindako elkarrizketa bat. Borko Stefanovic da oposizioko buruetako bat, Levitz alderrikoa zen, oain partio berri bat sortu du beste indarratzukin bat inda, elkartasunan eta justiziaren partidua. Eta, bueno, ba, berari elkarrizketa egin diote, eta, bueno, ba, nahiko interesantia elkarrizketa hori, ze hor bertan esaten du ba gizon honek eurak batuta daudela oposizioko burua, bai ezkerko zein eskuineko zein LGTB komunitatea, zein liberalak, zein errusiartzaleak, zein nazionalistak, zein denak Vučićen kontra eta sistema aldatzeko gogoz. Hori zatu Borko Stefanovićek. Atzo, asteazkenez, Miguel Fernandez Ibáñezek Serbiako prentsa askatasunaren egoerari buruzko artikulu reporte bat atera zuen Garan. Gaur ostegunez ez dakigu zer eta dut, izatez ostegunez ez baitu gaur ez dugu pederi guaira gortzik izan, oso lanpetuta honaiz eta, bueno, babarka idazue, baina seguro beste reporteien bat atera dula. Eta hau, ba, bueno, ba, Serbiari dagokion krisiaren inguruan. Bueno, zer gertatu da Montenegron? Montenegron beste gauza bat gertatu da. Izan ere, Montenegroko gobernuak, oposizio serbiarzaleak boikotatuta dagoela, eta oso oposizio ahulean, naton sartu baitzian, herriaren onitzik gabe, Montenegrok erabaki du multa haundi, lege berri bat ateratzea, zein multa haundiak ezarriko dizkieten herrialdearen simboloak atakatzen dituenari. Hau da, Montenegroko bandera hartzen dituzten udaletxei, eta bandera respetatzen ez dituzten pertsonei, eta bar. Bueno, Montenegro ez dago Freedom House eta lako rankinetan oso gaizki jarria, izan ere, mendebalen aldeko gobernu bat izateak balako gauza ditu, baino lege hau da mendebaldean askotan dituratzen da Espainia, oso herrialde nazionalista eta simbolokiko oso atxikimendu handia duen herrialde bezala, eta simboloekiko respetu falta zigortzen duen herrialde bezala, ba, Espainiako zenbait legea baino askoz ere gogorragoa da. Izan ere, Montenegroko lege honek zigortzen du ez bakar bandea baizik, eta baita ere ereserkia txistukatzea, errespetu faltatzea, edo ereserkian letra aldatzea. Eta kontuz, hau ez baita hauntzaren gaueko estula. Montenegroko ereserkia, bueno, abesti folkloriko batetatik dator da, oiz bietla maika zoro, hau da, maiatzeko goiz ederra, edo bestela, oi ez, junatxka ez bietla zoro, oi goiz eroiko ederra. Abesti folkloriko bat da. Baino, letra da, hogeita margaren amarkadan, sekula Drlevich ditutako politikari batek, Montenegroko independentismoaren aintzindarietako batek egin zituen abesti folkloriko horri egin zizkion variazio batzuk barne hartzen ditu letra da. Drlevichen bertsioa da. Nor da Drlevich? Drlevich da, hasia baten Serbiar nazionalista oso gogorra izan dago politikari Montenegroa bat, bere karrera zizu Montenegroko erresuma independente 1910. Amarkada hortan, Serbiarekin batzea eskatzen zuen, baina hogeigarren amarkadan pozizio federalistetan mugitu zen, eta hogeita margarren amarkadan pozizio nazionalista anti-Serbiar. Zegin zuen Drlevichek 1941. Italiako tropekin kolaboratu eta Italiak Montenegroan ezarritako gobernu txotxongile baten buru izan zen. Hau da, eskuin muturreko lider fasista ezela jokatu zuen. Eta haren himnoa da Montenegrok 2006 aurrera ereserki ofizial bezala hartzen duna. Gainera, orain zigortzen dute aurreko bertsioa, Drlevichen aurreko bertsioa abestea. Zeraitik Drlevichek jarri zituen aldatu zion letra abesti folkloriko horri. Lehenengo bertsioak Serbiarekiko edo Serbiar herriarekiko erreferentziak zitulako, ba, Prizrenekiko, Prizrenko oso bondago, Niego herriarekiko, ba, Serbiar herria, Montenegroko estatua Serbiar herriaren edo Serbiar kirako estatu bat bezala hartzen zuelako, eta bar. Tardun Drlevicheko eta marren amarkadan, ba, bere antiserbertasunarekin bat, ba, erabakizuna beste honi letra aldatzea. Bueno, bakoitza esku aske da, nahi dituen abestiak idazteko, eta nahi du naiteko. Arazoa dago, pertsona hori, eskuin muturreko pertsona bat denean, bere ideiak edo bere abestiak estatu batek ofizial egitea. Hori alde batetik, eta gaina ofizial egitea, eta ez bakarrikoi bezkita blindatzia. Hor dago arriskue. Bueno, beste alde batetik, Montenegron beste berri pixkat katastrofikoa bat agertu zaigu. Izan ere, Montenegron gertatzen ari den beste arazo bat da Serbiar Eliza Ortodoxoaren kontrako gerra hasi duela gobernuak. Serbiar Eliza Ortodoxoa da Montenegron jarraituena den erlijioa edo eliza edo konfesioa edo nahi duzen bezala esan. Montenegroko Eliza Ortodoxoa egon badago, baino iaia paizik ere ez du, bueno, elkarte kultural bezala funtzionatzen du. Zertatza, Serbiar Eliza Ortodoxoa dela oso jarraitua da, eta bertako burua da Anfilogie zi gotzaia. Eta zer hartzapezpikua do anfilogia eta zer nahi du gobernu. Bueno, honekin nahi du ba Montenegron oraindik ba Serbiarekiko batasunaren aldeko indar oso importante bat ba kantzelatu edo ilegal bezala esarri nahi dute Montenegro lizartuksoa. Izan ere, pasadan hilabetean gertatu zen alako zerbait, nolabait nahi izan zutela Eliza baten gaineko jabetza estatua bere nahi zula, edo alako zerbait, oraingoan mehatxatzen du Elizaren jabetza guztiak berengo dituela estatuak, eta agian horrekin bat Montenegroko Eliza Ortodoxoa ditutako herri babesa eman aldiola edo jabetzoiek hoiei pasa al dizkiola. Elizak manifestaz kontzilio bat deitu du Podgoritzen eta bueno, basango du erresistentzia jarriko duela. Agian hau lotuta dago Konstantinoplako patriarkatu ortodoxoak Ukrainian Errusiarekiko lotutako Ukrainiar Eliza Ortodoxoari entzatezpena kendu eta gobernuak sortutako Ukrainiako Eliza Ortodoxoa kanoniko egin duenarekin. Agian Montenegroko gobernuak baspero du antzeko zerbait gertatu daitekela Montenegron. Bueno, mehatxua dago eta nolabait gerra sortu daiteke estatu eta Elizaren artean. Bueno, entzuko dugu orain abesti bat, Of Morimaiko, Mazedoniako eslatkaristika taldearena, eta segituan gaude berriz zuekin. Počinja da griza Ego nara nam so patriotizam 20 godinike gledate repriza Poniza idiotizam Of mori majko, of mori majko Se pretvorivo kopile Of mori majko, of mori majko Moral odbije otiden u kurac Of me otera ta propleta politika me Da pobegnam i ostanam i postanam nam otporoco sledan prst. Me otvera ta prokleta politika, me natera da pobegnam i ostanam i postanam otpadom sa sledan prst. Otpadom sa sledan prst. Otporoco sledan prst. Otporoco sledan prst. Da vejebam ja u prst. Beno, entzun duzue talde Mazedoniarra horren abestile, eta, ba, bueno, ba, berriekin jarraituko dugu, bueno, berri asko ditugu, adibidez, Errumanian krisi politikoa ere badugu, izan ere oposizioak, eskuinik oposizioak, alderdi nazional liberalak, eta, bueno, ba, bere aliatuek, gobernu sozialdemokrataren kontrako bioritza dantzi landereak zuzendutako gobernuaren kontrako zentsura mozioa aurkeztu baitu, ustelkeria gatik justifikatu du hori alderdi nazional liberalak. Ikusiko dugu no, zer nolako rekorridoa dakan horrek. Beste alde batetik, beste gauza importante bat esan behar dugu, izan ere, Hasim Tzatzik, hau aztu indugu, baino esan egin du, Hasim Tzatzik esan du, bere herrialdea Kosovo dela munduko herrialderik Amerikar zalena, Amerikako estatu batuaren zalena, eta Europar zalena, Europar batasunaren zalena, eta espero du horretik Leicester Europar batasunaren eta naton tokile izatea. Hori zan du Hasim Tzatzik Kosovoko lehendakariak. Bueno, a ber, batzuk hemen ere dutzat hartza dute independentzia prozesu hau, erreflexionatu beharko dute. Bentsat, ba, bueno, ba, ezkerrekoak eta maguzte hori independentista ezkerti eranti imperialistak badia. Bueno, beste alde batetik, Tzatzik hau esan du, eta antzeko gauza batzuk esan ditu Ana Brnabic, Serbiako lehen ministroak, tono pixka, doinu pixkate moderatuagoa erabili du, baino antzeko zozer esan du, Brnabic andereak, Serbiaren etorkizuna Europar batasunean dagoela, Europar batasunarekin bat egingo duela Serbiak. Bueno, izan daiteke orekatzeko nolabaiteko deklarazioen bat, izan ere azken asteetan ba hor ikusi dugu Vučić jauna, ba Putinei hurbilketak eginez, nolabait Rusia berriz ere Kosovoko negoziazioan esertzeko nahiarekin, noski presneak gobernuak nahi du negoziazioa berriz hasi, baino estatu batuek eta Europartasuna soilik izatea tokia negoziazioetan, eta ez Rusiak Vučićek esan du negoziazioak hasiko badia Rusia bertan egon beharko dela. Eta ba bueno, ba Brnabicek esan du baita ere, bueno, alako deklarazio, horiek deklarazio egiten esan du, ba, espero duela, batez ere Kosovoko Serbiaren onurarako negoziazioa berriz hasiko diala, eta edo az daitezen espero duela, eta beste alde batetik, Kosovok Serbiako produktuei jarritako zerga berezia Leicester kenduko duela. Hori esan du jaun honek, edo andere honek, parkatuan, Brnovic andereak. Kosoborekin jarraituz. Bueno, eske berri asko ditu Kosobo eta Serbien arteko polemika dela ta, eh? Adibidez, Irinei, Serbiako Eliza Ortodoxoko patriarkak, Bashar al-Assadi bizita indio. Eta, bueno, hori aprobetsatu du Kosoboko gobernuak, Serbiako gobernua eta erasotzeko. Sintonia ona egon zen Assad eta Irineiren artean, eta, ba, bueno, gogoan izan behar dugu, Sirian populazio ortodoxoa 1,5 edo alago zerbait dela, eh? Gogoaz behar dugu. Eta, ba, bueno, ba, Kosoboko gobernuak aprobetsatu du, ba, Irinei erasotzeko, esanez, ba, bueno, gerra kriminal batekin batu dela, eta Begiet Pakcholi Kosoboko kanpo ministro esan du lotxagarria dela guzti hau, eta bueno, ba, hori, guzti hori, guzti esan du. Ez dakigu bertan Irineik hitz egin badu Eliza Ortodoxoko zisma gaurkotar egungo zisma hortaz. Ukrainako Eliza Ortodoxoa sortzeekin batera gertatu den zismaz. Baina, bueno, ba, horre gondan nola baiteko, ba, bueno, ba, Kosovo eta Serbian arteko berrizto doinu igotzeak esuntan Pristinatik. Bueno, gauza gehiago, zerretatu da. Bueno, Bruselan, pasan astean esan genuen, Hashim Thaçik esan zula, etzula martxan jarriko, Kosoboko Serbia udalerrien mankomunitate autonomoa. Bueno, Vučićek esan du, dia denbora asko itxein dutela eta badakitela zer egin. Vučićen doinua izan da nahiko gogorra. Esan du, energia asko gastatu dituztela, ez dagoela beste aukerarik, ba, bueno, ba, paktatzea baino, eta hori pasan astean esan zuen, negoziazioak berriz hasi berdiala eta konponbidea topatu berdela, baina esan du, ba, bueno, eurek ez baute negoziatu nahi, eurek albaniarrek, albanoko zorrez baute negoziatu nahi, beha badakila zer egin, eta albanoko zobarrek egiten duten guztia, estatu batuen esan eta daiten dutela Serbiari eta Rusiari, mine egiteko. Vučićeko aztontan aurpegi Rusiar zaleatea du, eta Brnovićek aurpegi Europar zalea. Hori, jaun honi dagokionez, beste batetik, nazio batuen segurtasun kontseiluen aurrean egon dira topo egin dute nortzuk, ba, alde batetik Ivica Dačić Serbiako kanpo ministroak eta Vlora Čitaku Kosoboko estatu batuetarako embasadoreak. Esan beharra dago Čitakuren aurran ez dutela Kosobo jarri, bezik eta bere izena izan ere bestela Serbiak ez zulako partertuko elkarketa horretan. Oso gaizki bukatu da, izan ere elkarri irainek bota dituzte. Hor esan du, Dačićek esan du, ba, Kosovo Serbia dela, Vlora Čitaku esan du Kosovo ederra dela, eta, bueno, ba, Vlora Čitaku esan du Serbiak genozidado garbiketa etnikua egin zuela Kosobon, eta Kosoboz dala berri Serbi izango, eta Dačićek erantzun zuen, garbiketan dikoa badoz, zegaetik Kosobon ja falta dira milaka Serbiar, eta lehen baino Albaniar gehiago daude, nondun dago garbiketan dikoa, eta nork egin zuen garbiketan dikoa. Bueno, Čitaku andereak nahiko Neiko igo du doinua Twitterren, izan ere atea baitu aste hontan Kosoboko gotorleku bat, erdialdeko gotorleku bat, Serbiar erdialdeko erresuma batek ere sortutako eta saldu du Kosoboren patrimonio historiko bezala, bueno, Kosobon koa bada, Kosobon dagolako, baina, bueno, egia da, Albano-Kosobarren narratiba nazionalean, hau da, Kosobo zoirik Albania batetan bazdakin nola sartzen den gotorneku, hau. Bueno, ba, txitaku bertara agertu da, zeakin. Game of Thrones-eko ikur baten signatzat zuela. Game of Thrones-i eta azkeneko gerrari nahiko errefentzeiten dizkio embasadori honek. Azkeneko aldiz esan zuen, ba, Game of Thrones-en ez dakit ze fakziok iaztezun, nik ez dut ikusten Game of Thrones, ba, ez dakit ze fakziok iaztezun bezala, ba, Kosoboko bataia hori, ba, Kosobarrek iaztego dutela, eta, bueno, ba, Serbiatik ez esan zen, hori rasista zela Serbiarrak zombiekin konparatu zituelako, galdu, antzain ez Game of Thrones-en galtzaile zombiak edo hartu zian, edo, bueno, nik ez dakit. Baina, bueno, asuntoa da oso gogor bukatu dutela. Izan ere, mitinen bukaeran, Flora Txitaku gertuatu zaila Estatu Batuetako eta Britania Handiko ordezkariari, eta Datxitxek esaten zuen, gezurrek ez esan, kakasein neseri, serbirraz da tontakeriak ez esan, kolonizatzaileekin zaude, kolonizatzaileen morroizara. Hori izan zion Datxitxek Txitakuri. Gero beste alde batetik Txitakuk izan zuen hori irain bezala hartzen zuela, bueno, esatean kakarik ez egin, tontakarik ez esan, bueno, pixka zakar izan daiteke. Baina, bueno, irain pertsonalak baino, ma, bueno, doinu zakarra, bai esan dezakegu erabilizula da Txitxek jaunak, irain pertsonalik, ba, ez dakit. Bueno, beste alde batetik hor legitimazio historiko hori buruz hartu dira, esan dizuet Txitaku andereak Twitter jartzula gotorleku baten irudia, esan ezko osoko patrimonio historikoa eta da Txitxek esan du, ea erdiaroko zenbat monumentu Albaniar dauden Kosobon. Ez padaude, esan beharko da, Albaniar presentzia ez dela historikoa Kosobon. Hori da Txitxek esan duen bezala. Gero beste alde batetik, Txitakuk, ez esan zuen, Serbiar kolonialismoaz libre zela Kosobo, Serbiar kolonizazioaz edo. Da Txitxek horren zuzion, ba, nola egon daiteke Serbiar kolonizazioa Kosobon gu Mendez eta Mendez egon baikara hor, gaina zuk jarri duzun, Twitteren jarri zenun monumentu horrek forratzen duen bezala, eta hori irein bat da Afrikar edo Ego Amerikar herri aldentzat. Eta, bueno, ba, gero bukaeran nola Txitaku bildu zen Estatu Batuetako eta Britania Handiko ordezkariekin, ba, hor da Txitxek izan zuen, hori dia kolonizatzaileak zu zaude kolonizatzaileekin bat. Hori da Txitxek esan ziona. Beno, zer gehiago esan dezakegu Kosobori buruz? Ah, bait, Hasim Zatxik, bueno, Kosobo munduko herrialderik Amerikako Estatu Batuar zalena dela esateaz gain, esan dula, erreferendun bat deitu aldula negoziazioak, Serbia negoziazioetara biltzen espada, erreferenduma zei buruz, Kosobo eta Albania batzari buruz. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den honekin, baino, bueno, ez du itxura honik. Beste alde batetik izan beharra dago Nazio Batuen misioak,

kriminal zabormetak, dirtbak itzabilu, zabormeta. Mogoan dugu Ana Bernabetxekin zitun adiezpen ba pixkate doinuz kanpokoak desegokiek zela eta nolakoa o nolako ze arrabotsa sortu zan, honekin, ba bueno, ez da arrabotsik sortu, bueno, betikoa. Eta, bueno, Kosobokin jarraituz, bueno, pixka mugituko gara Mazedoniara, izan ere, Mazedoniako parlamentuko lehendakariak Talat Jaferi, Albano Kosobarrak, opari bat jaso dut, opari da, izan da kuadro bat non Albania hundiaren mapa agertzen den. Talat Jaferik garrantzia gendu dio esan du mapa horrek ordezkatzen dula Albaniarrak nun dauden. Albaniarrak dauden tokiak, baina, bueno, Mazedonian ez da oso ondo, ez dute oso ondo hartu mapa hori. Bueno, beste alde batetik, orain bai, memoria historikoari joko diogu. Memoria historikoan didagokionez, ba bueno, berri bat hartu zaigu Kroaziatik. Zerretatu da Kroazian? Bueno, Kroazian Milan Bandić Zagrebeko alkateak esan du zerbat monumentu bat eskainiko diola holokaustoari. Monumentuak izango du 12 metro garaiera eta 24 metro ba, perimetroa. Polemikoa da, zeite da polemikoa. Ba, judutar komunitatea ez omen dago golako osado, zeatik. Monumentu horrek gaitzesten durako holokaustoan nolabait modu pixka bat abstraktuan, hau da, 6 milioiak eta bar baino ez titulako gaitzesten hain zuzene Kroazian zerretatu zen. Kroazian 8 mila judutar Zagrebtar hil zen bigarren mundu gerran, eta jaseno batzeko ere muan 13 mila judu Kroaziar eta Bosniar hil zian. Eta gero aparte, ba, Kroaziako kolaborazionistek, ustasek, ba, judutar batzuk ere eraman zituzten Alemaniara, Alemaniarrek hil zitzaten, eta hor ba, alkatea antza denez, ez dela hortan ba, gehiegi busti. Hori esan du Kroaziako judutar komunitateak, eta baita esan du Vesna Nagy alderdi sozialdemokratako zinegotziak. Rada Boric, ezkerreko zinegotziak, esan du, ba, non daudela monumentuetan Zagrebeko edo Kroaziako judutarrak. Esatu, bai, judutarrak, hola, ze judutarrak abstraktuan. Eta bertokoak ere, hau da, bertokoak, Kroaziako judutarrak ere kontutan hartu behar direla. Esan ditugu 8 mila judu Zagrebtar, 13 mila jaseno batzeko ere muan, baina guztira 30-40 mila judutar artean ilomentzian Kroaziako estatu independentean. Hor, ba, bueno, ba, historia gehiagirek, ba, Slavko Goldstein eta barrek ematen dituzten zifren arabera. Bitartean ere esan behar dugu, honen dagokionez, ba, Kroaziako eskuin muturreko pertsona batzuek, Supetar herrian, Brač Irlan, eraso bat egin dutela Kroaziako hiritar batzuen kontra, 5 hiritar jo dituzte, horietako bi, Kroaziako serbiarrek ziren, eta antzanez, euren presentziak eraman izan ditu eraso boitera, ba, Kroaziako eskuin muturreko pertsona hauek. Ba, bueno, ba, gatazka etniko eta txobinismo, ba, bueno, ditura garria. Beste alde batetik. Zer gehiago? Ba, adibidez, badugu Reuf Bajrović, Bosniako energia ministro oiak, egin dituen deklarazioak. Ze esan du Bajrović jaunak eta baita ere beste politikari batek, Emir Zujagicek. Bueno, Bajrović jaunak esan du, Emir Zujagicek pixka jarretu dio, baina Bajrović ez da esaten, bigarren mundu gerran erresistentzen bihotza Kroazia eta Bosnia ziela. Serbian kolaborazionismoa zela nagusi, Serbian txetnikak, gehienak txiniken aldeko zielako, eta 41 abenduen artean eta 44 artean han erresistentzik ez zegoela. Bueno, Bajrović jaunak azten du, kompetizio nazionalista bat egiten du azkenean. Ez eta gu gehen antifasistak eta zuek ez, eta beraz gu gaur egun arrazoi dugu eta zuek ez. Bajrović jaunak azten du, Kroazian eta Serbian batez ere, Kroazian eta Bosnia batez ere bertako Serbiarrek izan zela erresistentzian, alik eta 1943 arte, Jugoslaviako partizanoen artean, Serbiaren portzentaia txendiken artean baino altuagoa zela. Hots, partizanoen arteko multietindikotasun hori, 1943 aurrera hasi zen sortzen. Hoi Titok berak esaten zuen bat aldiz, bai, Serbiarrak izan ziren armada hau sortu zutenak eta nire armada bat izan zen, kasete bat izan zen, nire armada Serbiarra da niko azierra nahi zen arren, hoi Tito berak. Onartu zuen ez dakit Bajrovićen deklazioak zertatu zen. Geo Bajrovićek esan zuen bezala, bosnakiarrak errudun bezala jartzen genozioen errudun, ez dago laundo. Bai, ados nago nire Bajrović jaunakin, ez dago inolako herririk genozidatzat hartzerik. Kolaborazionistak eta antifasistak toki guztietan egon zidalako. Baina, karo, esan beharra dago ebai, Bosnian musulman askok eta askok parte hartu zutela, Kroaziako estatu independentearen strukturan eta Ustasen strukturan. Hori gertatu zen, eta elitean parte bateke, bai, horrek bosnakiar guztiak ordezkatzen ditula, ez, Kroaziar guztiak ordezkatzen ditu bezala, baina dizozatzea eta esatea hori euren gauza zen. Gero beste alde batetik, Bosniako musulmanen parte hartzea, Titoen partizanoetan ere oso handiatzen estatistiken arabera. Bueno, horrekin ez dugu esan nahi, Bosniak errek bestea baino txarroa dien. Baina kompetizio enten, Bajrović jauna sartu izan da. Eta bueno, esan ez 41-tik 44-ra Serbian erresistentzia gizola, irenia da alde batetik partizanoi. Horra izen partizan, no? Eta beste alde batetik historiari, izan ere, txetnikak nolabait resistentzia gehien jarri zuten tokia hain zuzen ere Serbia zentrala baitzen. Beste toki bat zuten egia da txetnikak gehiago kolaborazionismo eta resistentzien artean gehiago jokatu zutela hain zuzen ere tentsio etniko horietan, tentsio etniko horietaz babestu nahi zutelako, eta nolabait, uste zutelako kolaboratuz, Serbiaren kontrako genozidal leundu ingo zela. Bueno, ez dakinik ez dute oso ondo ezagutzen, alako detaile uste egizitut ezagutzen, ez dakit politika horrek eraman zuen genozidal leuntzera dela ez. Baina, bueno, nasketarik etzegon Serbian, alik eta gutxien kolaboratu zuten txetnikek eta resistentzia gehiago eman hazian. Beraz, oso arriskutsu egitzen zegu nolabait alako resistentzia antifasista bezalako herri guztiena den zerbait kompetizio nazionaletara eramatea eta lehiaketa bezala tratatzia horrek. Ni ustez nazionalismo erradikala erakusten du Bajrović jaunaren partetik. Bueno, ordua bete dugu eta beraz, hainbeste berri kontatu ditugu, ezen, utzi egingo zaituztegula eta honen bitartez agur emango dizuegu hurrengo aste arte. Eskerrik asko entzutearen eta lakunotx. Gogoratuki din berzatela, Gabon ezen aurretik lakunotx.